الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين صدق الله العظيم سورة أعراف نهم سپارا آية نمبر 103 104, 105, 106, 107, 108 سورہ آراف نہم سپارہ آیت نمبر یوسل دری یوسل سالور یوسل پینز یوسل شپگ یوسل اوو یوسل ات ندین مخ کے سبق کی دے یوسو پیغمبران واقعات تقریبا 500 پیغمبران امتون واقعات بیان شو دی آیاتونو کی دا حضرت موسی علیہ الصلات والسلام او دا غر قوم بنی اسرائیل واقعا اللہ بیانی تفصیل سر اللہ لگا دا بیانی او دا تفصیل وجه دا دا دا موسی علیہ الصلات والسلام قوم بنی اسرائیل جهالت او مخالفت د نور قومونو نه ډیر زیات د دې وجنه د موسی علیه الصلاه والسلام واقعا هغه په تفصیل سره بیانیږي قرآن مجید کې څومره قصص چې ذکر شوي دي په ټولو کې ډېره قصه چې بیان شوې ده بار بار بیان شوې ده د ټولو نه زیاته واقعه بیان شوې ده هغه د حضرت موسی علیه الصلات والسلام او د هغې وجه علمو دا لیکلې ده چې دا بني اسرائیل نارامه قوم ډېر زیات جهالتو پکې د خپل پیغمبر وخت سخت دشمنانو قدم په قدم به نارامه کولی او هغې په زمن کې بیا چې دی نو ډېر معارف او مسائل او احکام راځي نو دا واقعه قرآن مجید کې ډېر هم راغلې ده تفصیل سره هم پکې راغلې ده چې د هغې نه عبرت واخلو مونږ الله پاک دې ځای کې فرمایي ثم بعثنا من بعدهم موسی بیا راولېږو مونږ من بعدهم رست د دوینه یعنی دا مخکې چې کوم د نوح علیه الصلات والسلام هود علیه السلام صالح علیه السلام لوط علیه السلام شعیب علیه السلام او د هغوی د قومونو ذکر وشو د هغوی نه رستو الله فرمای ما راولېږ موسی موسی علیه الصلات والسلام بآیاتنا په خپلو نشانو سره علماو لیکلي دي مفسرینو چې د آیات نه مراد خو یا تورات دی چې تورات کتاب مې ولا ورکړو دغه آیاتونو سره مې راولېږ او یاد دی آیات نمراد د موسی علیه السلام معجزې دی. د نورو پیغمبرانو معجزې په نسبت د حضرت موسی علیه السلام معجزې ناشنام وي او ډیرم وي. د ټولو نه زیاتې معجزې الله زموږ پیغمبر علیه السلام له ورکړي. حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. سمره کمالات خدای پاک په مخکنو پیغمبرانو ته ورکړي. هغه ټول کمالات الله پاک د دوانو جهانو سردار له ورکړي. خو موسی علیه السلام ته د نورو پیغمبرانو په نسبت زیاتې معجزې میلو شوې، ځکه قوم ډېر جاهل قوم. قدم په قدم به معجزه غوښته، هلاکېدل به بیا به زیاتېدل، بیا به هلاکېدل، بیا به زیاتېدل. بی آیاتنا په نشاناتو زموږ سره، په معجزاتو زموږ سره، الی فرعون فرعون وملئه او سردارانو داغه ته. مخکې سبقونو کې ملع د سردارانو او مشران داغه، څومره وزیران و غیره. فرعون، فرعون د فرعون نوم نه دی. د فرعون تاریخ کې مختلف نومونه راغلي دي. بعضې علماو ذکر کړي دی دغه فرعون نوم قابوس و، بعضې لیکلي دي رعمسیس نومې و، بعضی لیکلی دی من فتاحی نوم. فرعون د مصر بادشاه ته به فرعون وی، لکه د ایران بادشاه ته به کسرا ویلی کېده، لکه څنګه چې زموږ بادشاه ته صدر او وزیر اعظم ویلی کېږي. نو دغسې د مصر بادشاه چې به و هغه ته به فرعون وی، د ایران بادشاه ته به کسرا وی، د روم بادشاه ته به قیصر وی. نو دغسې د فرعون چې و نو دا د مصر بادشاه به و، هر یو چې به و هغه ته به فرعون وی. دې قصه کې دې واقعات کې څومره د موسی علیه السلام سره مخالف راغلی دی، نو فرعون راغلی دی. حالانکه تاریخ لیکلی دی چې موسی علیه السلام دو فرعونیانو سره مخامخ شوی دی. یو چې موسی علیه السلام ماشوم و او د هغه په محل کې پرورش بیا موندې و، هغه سره لوی شوی و. د تاریخ لیکلی دی د هغه خپل نوم رعمسیس و. او په کومه د کوم فرعون په زمانه کې چې موسی علیه السلام راغی او پیغمبرۍ دعوه وکړه، مقابله یې ورسره شوې ده. په دغه وخت کې چې کوم بادشاه ناست و، د هغه من فتح نوم و، یعنی دا د هغه زوی و. یو فرعون اولاد، یو فرعون ثانی دی، دا دویم فرعون دی من فتح. نو د ده دو بادشاهانو سره مقابله راغلی ده، تاریخ دام لیکلی دی. تاریخی واقعات تی ضروری نه ده چې دغه سې دی وي، علمو را نقل کړي دی. فرعون د مصر بادشاه ته وایي. یوسف علیه السلام په زمانه کې دا بنی اسرائیل چې دا د فلسطین نه راغلي، هجرت یې وکړه مصر ته راغله، ځکه مو یوسف علیه السلام هلته په مصر کې و، هلته بادشاه و. نو د ده پلار هغه هم هلته راغی، او د هغه وروڼه بنی اسرائیل ټول چې دی نو دلته بیا په مصر کې آباد شوي. خو مخکې چې دوی راتلل د فلسطین نه مصر ته، نو چې مصر کې راغلل ورورو اوسېدل، بیا دی قبطیانو غلامان جوړ کړل. په مصر کې بادشاهان چې و کوم، د هغې قبطي قوم و، نو دوی خپل غلامان او نوکران جوړ کړل. د دوی نه به قسمه قسم بیګارونه اغېشتل، مزدوری به یې پرې کولې، زنانه به په کورونو کې د زنانو خدمت کو، او سړو به بار په اجرو په پټو کې خدمت کو. فرعونیان لوی لوی محلات به جوړول، کورونه به جوړول، او دا خدمت په ټول بنی اسرائیلو کو. د دې وجنه اوس سبق کې راځي موسی علیه الصلاه والسلام چې فرعون ته دعوت ورکي نو لومبه مطالبه ته کیف ارسل معي بني اسرائيل ما سره بني اسرائيل پرې د آزاد کدا زما قوم دی او دا ما سره آزاد دوی ته ازادي ورک نو موسی علیه الصلاه والسلام فرعون ته راغلی دی د مصر بادشاه ده چې د هغه نوم رامسیسو به آیاتنا په نشاناتو زمونږ سره په معجزاتو زمونږ سره الی فرعون فرعون ته و ملئه او سردارانو ته کم وزیران کم مشران وغیره چې دربار ته راغی مشرانو ته راغلی و اول فظلمو بها هغوی انکار وکړ په دې سره په موسی علیه الصلاة والسلام په پیغام باندې هغوی انکار وکړ ظلم اخذ الشی فی غیر محله ظلم ما ته وایي په کار خدا وجه دی منلی وي خو هغوی انکار د هغې نه وکړ فانظر وګوره کیف کان عاقبة المفسدین څنګه شو هغه انجام د مفسدانو چې دوی فساد کو او غټ فساد د دوی کفر او شرکو د موسی علیه الصلاة والسلام د حق دین نه انکارو الله پاک د هغې انجام څه وګرځو الله انجام به بیانوي وروسته وقال موسی اوی موسی علیه الصلاة والسلام یا فرعون ای فرعونه یعنی ای زمونږ وزیر اعظمه انی رسول من رب العالمین زه استازی ما زه پیغمبر ما من رب العالمین د رب د مخلوقاتو د طرف نه زه د الله د طرف نه تا ته پیغمبر رالیږلی شوی حقیق على الا اقول على الله الا الحق لازم ده په ما باندې الا اقول چې زه اونه ویم په خدای پاک باندې الا الحق مگر حق خبره زه ګورې دروغ نه ویم رشاده ته ویم چې زه د الله د طرف نه پیغمبر راغلی حقیق علا دې لفظ کې علما تحقیق کړی دی دا علا دوه قیرته راغلی دی یو علی راغلی دی او یو علا راغلی دی حقیق علی یا حقیق علا نو چې علا معنی شي نو بیا به داسې شي معنی حقیق لازمه ده یعنی زه حیرس کوونکی ما علا په دې خبره باندې حقیق حریص په معنی یعنی زه حیرس کوونکی ما په دې خبره باندې الله اقول على الله الا الحق چې زه نه ویم په خدای پاک باندې مگر حق او رشا خبر نو په معنی د حریصن بشي حقیق به معنی حریصن او چې علی شي حقیق علی یعنی دا واجب ده په ما باندې لازم ده په ما باندې الله اقول چې زه اونه ویم علی الله په خدای پاک باندې الا الحق مگر رشتیا خبر قد جئتکم پتای سره ما راتله کړی دي تاسو ته ببینتن په نشاناتو سره من ربکم د طرف خپلنا فارسل معی بنی اسرائیل پس پریږ د ما سره بنی اسرائیل دا زما قوم دی بنی اسرائیل تا غلامان جوړ کړی دي ته د دوی نه خدمتونه اخلي ته دوی سره ظلم او زیاتی کې نو زه د دوی د ازادۍ دپاره تا له راغلی یم چې دا پرېږده ما سره ازاد کړه دا قوم هر پیغمبر چې کله یو دعوه کړې ده د نبوت یا خپله مطالبه کړې ده نو قوم د هغوی نه معجزې غوښتي موسی علیه الصلاة والسلام ته فرعون وی که ته وایې چې زه د الله د طرف نه پیغمبر یم نو دا مخکې پیغمبرانو سره خو به معجزې وي تا سره معجزه شته قاله اوی فرعون ان کنت که چرته یې ته جئته چې راتللی دي کړي بې آیت په نشانې سره معجزې سره نو فأت بها راتلو که په هغې سره ان کنت من الصادقین که چرته یې ته د رښتینو نه که ته رښتینې پیغمبرې حق پیغمبری نو مخ کې پیغمبرانو سره به معجزات او ستام دعوته چې ما سره معجزې دي او دلایل دي را سره هغه دلیل خو پیش کا هغه معجزه خو راوړه. موسی علیه السلام فرعون ته دو معجزې پیش کړي. لومبه معجزه موسی علیه السلام سره یو امسا وه چې د شعیب علیه السلام چې د هغه سخر و د هغه نه ورته میلو شوې وه چې کله دې مدین کې لس کاله تیر کړل شعیب علیه السلام وله خپله لور هم په نیکاه ورکړه او بعضې څیزونه یې ورته ورکړي وو په هغې کې یوه امسا وه. هغه امسا کې مختلف کمالات وو وروستو به راځي را به شي هغه د هغې ذکر دلته نه کوم بیا سبق اوږدېږي خو هغه امسا وه سره وه. موسی علیه السلام د فرعون مخې ته هغه امسا ور وغورځوله. امسا کې کمال دا و چې د هغې نه به اژدها جوړېده مار به ترې جوړېده. د فرعون دربار کې یو لوی مار جوړ شو د هغې نه. تاریخ لیکلی دي وی دغه مار چې هغه دربار کې وغورځو دنیا خلک ولاړو زرګونه خلک د هغه په دربار کې ولاړو. خلکو منډه کړې دومره غټه اژدها وه غټه خولې وه فرعون طرف ته ور منډه کړې. فرعون ویرېد ټول خلکو په شا باندې منډه کړې. فرعون د تښتېدو لار ختمه شوه د نجات لار ختمه شوه نو راغی د موسی علیه السلام په خوا کې پناه بیا واغېست او د دغې اژدها د یرې زرګونه خلک مړه شو. دومره وحشت و د هغې دهشت یې ځکه چې دا معجزه وه. یوه معجزه یې دا وړاندې کړه. الله پاک دلته د هغې ذکر کوي فالقا عصاه پس وی غورځوله هغه امسا خپله فاذا هی ثعبان مبین پس ناڅاپه هغه یوه اژدها وه مبین ښکاره. دا مبین ذکر یې ورسره ځکه وکړه یعنی ښکاره دا نه وه چې څه تیاره کې وه څه پټه وه څه پټه واقعا نه وه لکه دا جادوګران او یا چې دی نو دا مداریان هغوی چې یو کار کوي نو هغه څه پټ څه تیار کړي وي. موسی علیه السلام څه پټ څه نه تیار کړي بلکې دا واقعا د دربار موسی علیه السلام په دربار کې ښه ښکاره د ټولو خلکو په مخ کې دا خو یوه معجزه وه. یوه خو یې دا معجزه وړاندې کړه. دویمه معجزه ونزع یده فاذا هی بیضاء للناظرین راوی وست لاس خپل فاذا هی پس ناڅاپه لاس ته د بیضاء تک سپینو للناظرین دپاره د کتونکو. قرآن مجید کې دې دپاره نور الفاظ هم راغلي دي ادخل یدک فی جیبک وازمم یدک الی جناحک. موسی علیه السلام به ترخ ته لاس وردن نکه گریبان ته به گریوان ته به لاس وردن نکه نو هغه لاس چې به یې راخ کړ نو هغې به را کوله خو یو عجیبه رڼا به یې کوله ناشنا رڼا به یې کوله د خلکو په نظر به ډېره خشته راتله. خلک پرې کتو ته راجمع کېدل د هغې رڼا. دا دوه معجزې موسی علیه السلام وړاندې کړې. دا یوه معجزه د ترهیب دپاره وه د مار ده خلک ویرېدل. هر پیغمبر چې راغلی دی نو هغه قوم ته چې دعوت ورکړی دی نو د ترهیب او د ترغیب په شکل کې ورکړی دی موسی علیه السلام معجزې وړاندې کړې، یوه د ترهیب په شکل کې وړاندې کړه، خلک یې ویرول. او دویمه معجزه لاس نه د ګریوان نه به راوویست، نو هغې به سپینه رڼا کوله، دې کې ترغیب و خلکو دپاره چې د موسی علیه السلام تعلیمات دا یو نور هدایت دی، او هغې اتباع کول، هغې منل، هغه د خلاصي باعث دی، د نجات باعث دی. نو دا دوه معجزې موسی علیه السلام قوم ته وړاندې کړې. ونزع یده، راوی ویست لاس خپل، فاذا هی بیضاء للناظرین، پس ناڅاپه هغه تک سپینو، للناظرین، دپاره د کتونکو. عزتمن، نو مختصر یوه خبره کوم چې هغې باندې تاسو پوه شئ. چې جادو او معجزه کې څه فرق دی؟ علما ډېر لوی تحقیقونه په دې باندې کړي دي، چونکې زمونږ اورېدونکي هغه ټول عام مسلمانان دي. د دې وجې نه زه یوه خبره کوم، امید لرم چې تاسو به په هغې باندې پوه شئ چې جادو او معجزه کې څه فرق دی. دا دواړه ناشنا کارونه وي، که معجزه وي او که جادو وي، او یا نظربندي شانتې وي لکه دا ماداریان چې تاسو ته ښیي. ناشنا ناشنا عجیبه عجیبه سیزونه، عجیبه عجیبه کارونه. سحر او جادو هغه د اسباب لاندې کېږي، چې اسباب وینو اله به هغه کېږي. نو هغه اسباب الفاظ هم کیدی شي، څه الفاظ ووی او د خلکو هغه ذهن بدل کی، سوچ بدل کی هغې سره، او یا د لاسو صفایي وي، هغې په ذریعه باندې خلکو ته یو ناشنا کار وښیي لکه دا مداریان چې کوي. خو اسباب به پکې وي خامخا، بغیر اسبابو سحر جادو هغه نه کیږي. او معجزه، معجزه بغیر د اسبابونه هیڅ سبب به نه وي، او یو څیز ناشنا عجیبه ښکاره شي، نو دا معجزه وي. نو چې اسبابو لاندې وي، نو هغې ته سحر او جادو وي، او چې بغیر د اسبابو نه وي، منځ کې څه اسباب نه وي، نو هغې ته معجزه وي. یو بل فرق علماو لیکلی دی چې دا سحر او جادو چې کیږي، نو څومره چې یو کس زیات ګنده وي، ناپاک وي، نو د هغه جادو زیات کامیاب وي. زمونږ دا بعضې خلک تعویزونه لیکي، وایي توره چرګه راوړه، زه د هغې په وینه باندې تعویز لیکم. ما ډېر داسې کسان لیدي دي چې هغوی په وینه باندې لګیا وي قرآني الفاظ یا دغسې نور څه الفاظ د احادیثو نه رانقل شوي، بعضې دعاګانې هغه په وینه باندې لیکي. یو حرام سیز باندې وینه خو حرامه ده، مرداره ده، په مردار سیز باندې ته د قرآن آیات لیکې یا داسې څه د الله صفتي نومونه لیکې، دا څومره بده د ګناه کبیره ده، او دا خلک دقه کارونه کوي د ناپوهۍ د وجې نه. حالان کې جادو هم نه کوي، سحر هم نه کوي، هسې چې دی نو چاله تعویز کوي، وایي توره چرګه وړه، زه د هغې په وینه باندې تعویز لیکم. نو چرګه خپله وخوري او د هغې په وینه باندې هغوی له تعویز وکړي، نو راوړونکي هم ګناهګار دی او دا تعویز کوونکي هم د ګناه کبیره مرتکب دی. په حرام سیز باندې، په مردار سیز باندې، په مرداره وینه باندې د الله نومونه لیکل یا دغسې د قرآني الفاظ لیکل دا ګناه کبیره ده. د داسې خلکو نه ځان ساتل پکار دی. دا سحر او جادو چې څومره خلک کوي، قتل پکې کوي، یا چې دی نو نور ډېر زیات ګندګۍ په حالت کې د دغې الفاظو استعمال کوي، چې څومره زیات ګنده وي، نو د هغه جادو به ښه اثر کوي. په خلاف د انبیاو چې هغه پاک او صفا وي، طهارت او نظافت او پاکی د غوی تبعات طبیعت ثانیه ګرځیدلی وي. هغوی داسې زونه ګندګي هغوی کې نه وي. د دې وجې نه بعضې خلک هغه معجزه او سحر کې فرق نشي کولی چې دا سحر دی او که دا معجزه ده، خو چې لږ شانتې سړی د دې حقیقت نه خبري چې اسباب طبعیه په کې وي منځ کې، نو بس ته پوه شه چې دا سحر او جادو دی، او چې نه اسباب طبعیه په کې نه وي نو بس هغه معجزه ده. نو موسی علیه الصلوة والسلام او څومره پیغمبران چې تیر شوي دي معجزې قوم ته پیش کړي دي هغې منځ کې اسم نو. پیغمبر علیه الصلوة والسلام قوم ورته وویل دا سپومی راله دوه ټوټې کړه. پیغمبر علیه الصلوة والسلام په ګوته باندې اشاره وکړه سپومی ته، یوه ټوټه د غر نه اخوا پرېوته او یوه دېخوا را پرېوته، منځ کې هېڅ اسباب نو. د الله په حکم باندې دغسې وشو. اوس یو جادوګر چې داسې کوي نو هغه به منځ کې څه جادو مادو وایي، څه اسباب به اختیاروي، نو اله به داسې چل کوي، د خلکو ذهن هغه به بدلوي، د خلکو نظر هغه به بندوي، نو بیا به دغسې کار ته ښکاره کېږي. هغه هم حقیقت کې به نه وي، د خلکو په نظر کې دغسې به وي چې کوم موجوده خلک یي د هغوی نظر به یې بند کړي، هغوی باندې به یې سحر او جادو، د هغوی خیال به یې بدل کړي. او د پیغمبر علیه السلام معجزه چې وه نو هغه په نوره دنیا کې ټولو خلکو لیدلې وه. دې خو په مکه مکرمه کې وه چې سپومی د غر نه نیمه ټوټه اخوا پرېوته او نیمه دېخوا، او وروسته چې خلک راغلل د نورو دنیا نه خلک راغلل، تاجران راغلل، څوک په سفر و هغوی راغلل، نو هغوی دا واقعه لیدې وه. پیغمبر علیه الصلوة والسلام ته یې بیان کړه چې موږ لیدلې وه دغه. نو د ساحرانو او جادوګرانو سحر او جادو هغه په مخامخ خلکو باندې کېږي، موجوده خلکو باندې کېږي، لرې خلکو باندې نشي کولی. نو دا موسی علیه الصلوة والسلام دوه معجزې د فرعون په دربار کې پیش کړې، یو مار چې د امسا نه جوړ شو، او یو لاس یې ګریوان ته دننه کړ او هغې نه تک سپین راووت. دا یوه معجزه د پاره د یرولو د ترهیب د پاره، او بله د ترغیب د پاره چې ما کوم دین راوړی دی دا حق دین دی، دا باندې ایمان راوړی ستاسو د کامیابۍ یو اهمه ذریعه ده. دوباره دا سبق واورئ عزتمن. ثم بعثنا من بعدهم، بیا راولېږه مونږه وروستو د دې قومونو نه موسی، موسی علیه الصلوة والسلام بی آیاتنا، په خپلو نشانو سره، په خپلو آیاتونو سره، الى فرعون، فرعون ته وملئه او سردارانو داغتا، فظلمو بها پس انکار یې وکړ په هغې سره، فانظر پس وګوره کیف کان عاقبت المفسدین، څنګه و انجام د مفسدانو، فرعون څه انجام شو. وروسته به راځي. وقال موسی، اوی موسی علیه الصلوة والسلام، یا فرعون، ای فرعون، انی رسول، زه استاذ یم، زه پیغمبر یم، من رب العالمین، د رب د مخلوقاتو د طرف نه، حقیق على الا اقول، حقیق زه حرس کوونکی ما، یا واجب ده او لازم ده په ما باندې، الا اقول چې زه ونه ویم، على الله په خدای پاک باندې، الا الحق مگر حق خبره، رښتیا خبره، یعنی زه رښتیا خبره کوم تا ته، قد جئتکم ببینات، پتای سره ما راتله کړي دي په نشاناتو سره، من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه، فارسل معی بنی اسرائیل، پس پرېږده ما سره بنی اسرائیل دا آزاد کا. قال وی وته فرعون، ان کنت جئت بآیت، کچرته یې ته جئت بآیت، چې راتله دي کړي په یو نشانې او معجزې سره، فأت بها، راتلو که په هغې سره، ان کنت من الصادقین، کچرته یې ته د رښتینو نه. فالقا عصاه، پس وی غرزوله هغه امسا خپله، فإذا هي ثعبان مبين، پس ناسا پدا یو اژدها وخکارا، ونزع يده، او راوی وست خپل لاس د خپل گریوان نه، فإذا هي بيضاء للناظرين، پس اغه تک سپینو د پاره د کتونکو. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد